أنا شفقت من عليك الصلاة والمنطقة بالخدمة ومن تذكر جيرانك زي سلام لك وتسلم عن دراهم تفضيلا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك ونبيك محمد سيد القومين والقبلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل مؤمن من الاحبار المتهمين والال والصحابه ثم التابعين ولهم اهل التقى والمقام والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تم نے پاک کر لی ہے وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے اس نے ہمیں اور آپ کو کسی ناجائز محفل میں بیٹھنے کے بجائے اپنے گھر میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی حضرت ذات شریف کے بارے میں عرض کر رہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا فزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یوم تقدس و اخبارها بان ربک اوحی لها اذا فزلت الارض زلزالها جب زمین تھرتھرا دی جائے جیسا اس کا تھرتھرانا ہے اور زمین اپنا بوجھ باہر پھینکتی تھی اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا یوم تحدث اخبارها اس دن وہ اپنی خبریں بتائے زمین اس دن اپنی خبریں بتائے گی بأن ربک اوحی لها اس لیے کہ تمہارے رب نے اس زمین کو حکم جائے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ امور واقع ہوں گے تو اس دن زمین اللہ کے حکم سے مخلوق کو اپنی خبریں بتائے گی اور جو نیکی بدی اس پر کی گئی زمین ان تمام برائیوں اور اچھائیوں کو بیان کرے گی اور اسے مقصد یہ ہوگا کہ زمین نافرمانوں سے شکوا کر سکے گی اور فرما برداروں کا زمین شکریہ ادا کرے گی چنانچہ وہ یہ کہے گی فلاں شخص نے مجھ پر نماز پڑھی فلاں نے مجھ پر زکات دی فلاں نے روزے رکھے فلاں نے حج کیا جبکہ وہ یہ بھی کہے گی فلاں نے کفر کیا فلاں نے زنا کیا فلاں نے چوری کی اور فلاں نے ظلم کیا حتیٰ کہ کافر یہ تمنا کرے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے معلوم ہوا کہ زمین ہمارے اعمال پر گواہ ہے ہمارے اعمال پر گواہ ہے زمین خوب جانتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں آسمان خوب جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے اعضاء جسم خوب جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کل حشر کے میدان میں دوست خلاف گواہی دے نہ دے لیکن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون سورہ یاسین شریف کی آیت جتنا منہ پر مہر لگا دیں گے سوال زبان سے اسے نہیں پوچھا جائے گا اس دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی قرآن کہتا ہے وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا ہے ہاتھوں سے باتیں کریں گے وتشهد ارجلهم اور ان کے قدم گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون کی کہاں کہاں گئے تھے قرآن میں مقدس کئی شاد والا شان انداز کریم خدا کا دیکھیے وتکلمنا ایدیہم ہم ہاتھوں سے باتیں کریں گے کلام کریں گے وتشهد ارجلهم اور ان کے پیر گواہی دیں گے کانو یکسبون وہ کیا کماتے تھے, وہ کیا کرتے تھے. قرآن مقدس کا اشارے والا شان تانبے کی زمین ہوگی اور سورج محض سما نیزے پر ہوگا. احادیث طیبات بتاتی ہیں کہ اعمال کے مطابق انسان پانی میں پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی کمر تک ڈوبا, کوئی سینے تک ڈوبا ہوا ہوگا, کسی کا پورا وجود ہی ڈوبا ہوا ہوگا پسینے میں. اور ایسی شدت کی گرمی میں آپ کے قدم آپ کے خلاف گواہی دیں گے, آپ کی آنکھیں آپ کے خلاف گواہی دیں گے, زمین بھی گواہ. مفسر فرماتے ہیں زمین ہمارے اعمال کو بیان کرے گی قیامت کے دن, ہمارے سامنے بیان کرے گی کہ مجھ پر ان لوگوں نے کیا کیا گھوٹ کھلائے. کہاں زمین کے اوپر آپ نہیں جا سکتے, زمین کے جس کے علاوہ آپ نہیں ٹھہر سکتے, آپ اگر چارپائی بھی بچھائیں گے تو زمین کے اوپر ہی بچھانے پڑے گی کہ آپ فضا میں رہتے, اور زمین کے اوپر چاہے گناہ ہو چاہے ثواب ہو زمین کے اوپر ہی تو کرتے ہیں. زمین خود بتائے گی یوم یشید تو حق کس وقت آ رہا, جس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی کہاں پہنچے انسان جانے والا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ آیت یوم یشید تو حق کس وقت آ رہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی, ارشاد فرمایا تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. یہ صحابہ کا طریقہ محبت ہے, اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. کوئی فتویٰ صحابی پہ نہیں لگاتا کہ اللہ اور رسول کے علم کو برابر کر رہے ہیں صاحب, اللہ رسول کا نام دونوں ساتھ میں لے رہے ہیں صاحب, صرف یہ کہنا چاہیے اللہ زیادہ جانتا ہے. لیکن صحابہ تو کہتے ہیں اللہ اس کے رسول زیادہ جانتا ہے, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بھی زیادہ جانتا ہے رسول اللہ بھی زیادہ جانتا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلکہ 1500 سال پرانے صحابہ کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول وہ جانتے ہیں جو رب کعبہ انہیں بتاتا ہے. حضور اقدس کے ارشاد فرمائے اس کی خبر یہ ہے کہ وہ ہر مرد اور عورت پر اس کے ان کے اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس زمین کے پیٹ پر کیے. زمین اعمال کی گواہی دے گی جن لوگوں نے زمین کے پیٹ پر جو کام کیے تھے, زمین گواہی دے. کتنا کرکٹ کھیلا گیا تھا, کتنا ڈانس کیا گیا تھا, کتنا ناچا گیا تھا, کتنا دوڑا گیا تھا, زمین خود گواہی دے گی. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا قرآن کہتا میرے گھر کا افسانہ نہیں ہے, یہ وہ مقدس قرآن ہے جس کو ساری کائنات مشعل راہ مانتی ہے. اللہ مصطفیٰ فرماتے ہیں زمین ان کے اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے زمین کی پیٹ پر کیے تھے, اور زمین یہاں تک کہے گی اس دن اس بندے نے فلا دن ہی عمل کیا تھا. دن کو دیر بھی یاد رہے گی, ہمیں نہیں معلوم, تاریخ نہیں پتا, جگہ نہیں پتا, قصہ نہیں پتا, زمین کو تو سب پتا ہے. سنیے, اس نے فلا دن یہ کام کیا, فلا دن یہ کام کیا. سنن ترمذی کے حدیث سے سرکار فرماتے ہیں یہی زمین کی خبریں ہیں جو قیامت کے دن یہ زمین خبر دے گی. اور زمین کو بتایا کس نے؟ بیان رب کا وہ ماتا, اللہ بتائے گا زمین. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کرتے وقت زمین سے تو احتیاط رکھے. لفظ دیکھیے مفسر کا, لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کرتے وقت زمین سے تو محتاط رہے. حضرت ربیعہ جرشی فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زمین سے محتاط رہو, یہ تمہاری اصل ہے, اور جو کوئی اس پر اچھا برا عمل کرے گا یہ اس کی خبر دے. آگے مفسر فرماتے ہیں جو میں نے عرض کیا اس طرح ہمارے اعضاء جن سے ہم گناہ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے اعمال پر گواہ ہیں, اور قیامت کے دن سب اعمال بیان کر دیں گے جو جسم کے حصوں سے کیے گئے ہوں گے. قرآن فرماتا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا, بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے. دوسری جگہ ارشاد یوم تشهد علیہم السنتهم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون, سورۃ نور آیت نمبر 24. جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ جب اپنے کان آنکھ دل زبان ہاتھ اور پاؤں سے کوئی گناہ کرنے لگے تو یہ بات ضرور پیش نظر رکھے کہ یہی آزائے جسم کل حشر کے میدان میں اس کے خلاف گواہی دینے والا. مگر آج کی اس تاریخ میں ہمیں تو صاحب آزائے جسم کیا چیز ہے, ہمیں تو بڑے بڑوں سے ڈر نہیں لگتا, تو جسم تو ہمارا حصہ ہے. یقیناً آج یمکتہم فی طغیانہم یعمہون, اپنی سرکشی میں جتنا گھومنا ہے گھوم لیجیے, جتنا نافرمانیوں کا خزانہ جمع کرنا ہے کر لو, مگر ایک دن ایسا آئے گا جس دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا. اس دن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا ما اعملهم, اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں, لیروا ما اعملهم, تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. مجمع لگا ہوگا کروڑوں اربوں خربوں نہ جانے کتنے لوگوں کی تعداد ہوگی, کوئی بیان نہیں کر سکتا. آج گناہ کھل جائے تو اظہار شرمندگی ہوتا ہے, کل صبح قیامت تک جناب آدم سے لے کے صبح قیامت تک جتنے ہوں گے سب کے سامنے تمہارا کچا چٹھا کھولا جائے گا جن گناہوں کی تم نے توبہ کی. پھر اس کے بعد آپ اپنی عزت کا خیال کرنا, وہاں صرف ایک قوم یا چند لوگ یا چند دوست نہیں ہوں گے, وہاں تو قوم نوح بھی ہوگی, قوم سمود بھی ہوگی, ساروں کے سامنے سارے اعمال بتائے جائیں گے. قرآن کہتا مختلف حالتوں میں لوگ لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. قیامت کے دن لوگ حساب کی جگہ پر پیش ہونے کے بعد وہاں سے کئی راہی ہو کر لوٹیں گے, کوئی دائیں طرف ہو کر جنت کی طرف جائے گا اور کوئی بائیں طرف ہو کر دوزخ کی طرف جائے گا, اور انہیں ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے گی. اور ایک معنی یہ بھی اس آیت مبارکہ کا, جس دن وہ امور واقع ہوں گے جن کا ذکر کیا گیا, تو اس دن لوگ اپنی قبروں سے حساب کی جگہ کی طرف مختلف حالتوں میں لوٹیں گے. کسی کا چہرہ سفید ہوگا اور کسی کا چہرہ سیاہ کالا ہو چکا ہوگا, کوئی سوار ہوگا تو کوئی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ کر کھینچا جائے گا, کوئی امن کی حالت میں ہوگا کوئی خوف زدہ ہوگا تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. سنیے, آپ ایک گناہ کی بات کرتے ہیں, قرآن ایک ذرے کی بات کر رہا ہے. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ریت کے ٹکڑے کو بھی ذرہ نہیں کہتے, نہیں. ذرہ کی تعبیر مفسرین نے فرمائی ہے, آپ کوئی روشنی, کوئی چراغ یا کوئی لائٹ کسی پتے میں جلاتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس روشنی کے سامنے چھوٹے چھوٹے ذرے دکھتے نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ٹیوب لائٹ ہے, باہر کے خطے میں اگر لگی ہو جہاں دھول اڑتی ہے, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ لائٹ ہی میں دیکھ پاتے ہیں کتنے باریک وہ ذرے ہوتے ہیں, اسے ذرہ کہتے ہیں. دھول جو اڑتی ہے اس کا بالکل سب سے ہلکا جو حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ذرہ. قرآن کہتا ہے اس دن ایک ذرہ برابر بھی جس نے بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا, اور ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا. جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا. ذرہ برابر برائی کی بات ہو رہی ہے یہاں تو جناب والا, حالات اس قدر ناگفتہ بھی ہیں کہ زبان سے حالات بیان نہیں کیے جا سکتے. یہاں تو اذانیں ہو رہی ہیں مؤذن علیہ السلام کی صدائیں لگا رہا, ہم چھت پہ بیٹھے ہیں. یہاں تو جناب والا اپنے دوستوں کی دوستی اور رشتے داروں کی رشتے داری اور دعوتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش میں ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں. حالت اس قدر ناگفتا بھی ہے کہ کسی کو ناچنے کا شوق ہے تو کسی کو گانے کا شوق ہے. عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے, صاف الفاظ کے ساتھ روایت موجود ہے, کائنات کے مختار فرماتے ہیں قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو رات کی تاریکیوں میں ناچتے ہوں گے, شراب پیتے ہوں گے, رشتے داریاں منقطع کرتے ہوں گے, جب صبح ہوگی تو ان کے چہرے کی استیزان ملت اسلامیہ. حدیث کے الفاظ ہیں کہ چہرے بندہ بنا دیے جائیں گے اور سور بنا دیے جائیں گے. اعوذ باللہ من ذلک, اللہ کی پناہ اس عذاب سے. مگر ہمیں کیا, ہم تو جناب جب ہوگا تب دیکھا جائے گا, ابھی تو صرف سنتے چلو, ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو. ہماری ڈیوٹی بھی صرف سنانا ہے, عمر بن خطاب کی طرح کوڑے لگانا نہیں. سنیے اللہ رب العزت فرماتا عبداللہ بن عباس سے روایت, اللہ کا فرمان عالی شان, فرمایا من مثقال ذرۃ خیر یہا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یہا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہر مومن اور کافر کو قیامت کے دن اس کے نیک اور برے اعمال دکھائے جائیں گے. مومن کو اس کی نیکیاں اور برائیاں دکھا کر اللہ برائیوں کو بخش دے گا اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا. کافر کی نیکیاں رد کی جائیں گی کیونکہ وہ کفر کی وجہ سے ضائع ہو چکی ہوں گی. حضرت محمد بن قاب کرزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذرہ برابر نیکی اگر کافر نے کی ہوگی تو وہ اس کی جزا دنیا میں ہی دیکھ لے گا. یہ میں نے کچھ دن پہلے عرض کیا تھا, دیکھیے آج تفسیر میں آ گیا. یہاں تک کہ جب دنیا سے نکلے گا تو اس کافر کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی. مومن اپنی برائیوں کی سزا دنیا میں بھی پائے گا اور ایک روایت کے مطابق آخرت میں بھی, اور ایک روایت کے مطابق نہیں جسے دنیا میں دے دی جائے گی اسے آخرت میں نہیں دی جائے گی. بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے پہلی آیت مومنین مراد ہے اور دوسری آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی. روایت میں آتا ہے اگر کوئی بندہ اذان سن کر اس کا جواب نہ دینے کی عادت بنا لے تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونے پر ڈر ہے. جو آدمی اذان کا جواب نہ دینے کی عادت بنائے اس وہ مومن ہو کر مرے گا, اس بات کا ڈر ہے نہیں وہ کافر ہو کے مرے گا. تم جو نماز ہی نہ پڑھتا ہو وہ کہہ رہا میں سنی ہوں جنت میں جاؤں گا کسی کے ابا کی جنت میں. سنیے نیکی تھوڑی سی بھی کار آمد ہوگی اور گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہو جائے گا. اگر ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا, یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیک بات کرتے ہیں اور اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں لیکن کل حشر کے میدان میں وہ چھوٹی سی نیکی بھی معمولی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کر دیتا ہے. اور کبھی اللہ کی بات کبھی ایسا کام بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے بھی ناراض ہو سکتا ہے. ممکن ہے اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑے. جہنم کی وادی ہے جس کو حاویہ کہتے ہیں, بہت خوبصورت آپ نے سنی سورہ کہا حاویہ. اس وادی کا حال یہ ہے کہ اس کا ایک قطرہ اگر دنیا میں پھینک دیا جائے تو دنیا کے سارے پانی خشک ہو جائے سوکھ جائے, اس قدر گرمی ہے اس حال. ایک ذرہ ایک قطرہ اگر اس آگ کا دنیا میں پھینک دیا جائے اتنی گرمی ہے پوری دنیا کا پانی وہ سکھا دے اللہ یعوذ باللہ. اور اس میں ڈالا کون جائے گا؟ غریب نواز کا ارشاد والا شان حضور نے فرمایا ہے کہ اس میں بے نمازیوں کو ڈالا ہے اللہ یعوذ باللہ. آخری آیت جس نے بھلائی کی ایک ذرہ بھی بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا, جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا. نظام ملت اسلامیہ اللہ جل مجدور کریم نے ہمیں اور آپ کو اختیارات سانسیں عطا فرمائی ہیں کہ یہ کس لیے؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی کے لیے. باپ اگر آپ کو کھانا کھلائیں اور آپ باپ کی نافرمانی کریں تو باپ کہے گا کل سے گھر کوئی اور دیکھ لینا, جب تم میری سنتا نہیں تو میرے گھر میں رہ کے کیا کرے گا؟ اللہ نے پیدا کیا آنکھیں بھی حرام دیکھنے کے لیے, زبان کی گالیاں رکھنے کے لیے, قدم دیے اللہ رب العزت کو معاذ اللہ گناہ کر کے اللہ ہی کو چیلنج کرنے کے لیے, ہاتھ دیے برائیاں کرنے کے لیے. جس دن اس کو جلال آ گیا اس دن جناب والا زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں, انسان کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے اور انسان کچھ کر نہیں پاتا. پرسوں میں نے قصہ سنایا تھا ایک MBBS ڈاکٹر لڑکی کا, بہت کیسے ہماری خوبصورت لڑکی جو رشتہ لے کر اس کے پاس جاتا غرور کی وجہ سے کہتی تو میرے لیول کا نہیں, اس قدر گھمنڈ میں ڈوبی ہوئی تھی, اس قدر نشہ اس کو دولت اور اپنی جوانی کا تھا, وہ لوگوں کی بے عزتی کرتی تھی. نتیجہ یہ ہوا کسی مریض کو چھونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ کی چوڑیاں خراب. پیسہ بھی ہے, وقار بھی ہے, عزت بھی ہے, حسن و جمال بھی ہے, لیکن صرف دونوں ہاتھوں کی چوڑیاں بالکل بوڑھی عورت کی طرح ہو گئی. اب جو لوگ رشتہ پہلے لے کر آئے تھے ان کے پاس لڑکی کا باپ جا جا کے کہتا کہ رشتہ کر لو, سب منع کر دیں. ایک سیکنڈ لگتا ہے انسان دھار نیچے اترتا ہے, پیر پھسلتا ہے اور ہمیشہ کے لیے گاندھی اسپتال میں بھرتی ہو جاتی ہے. ایک لمحہ لگتا ہے, مچھر کاٹتا ہے, ڈینگو ہو گیا صاحب, اب موت کے نالے پر گئے. ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو پتا نہیں چلتا کہ برائی کہاں سے آئی, پریشانی کہاں سے آئی. اسی لیے اپنی زندگی اور آخرت کو سنوارنا ہے تو ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ یہی کرنا ہوگا, اور یہاں اگر نہیں کیا تو پھر آنکھ بند ہونے کے بعد کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ہاں چھوٹا موٹا بونس اللہ رب العزت کی سارے ثواب کے سبتے ضرور آسانیاں فرما دے گا, لیکن جب ہمارے پلے نماز ہی نہیں ہوگی کون ہماری زندگی کا نماز, ہماری زندگی کے نماز کا کفارہ کون ادا کرے گا؟ کوئی ہے جو کہے گا میں اپنے باپ کے 60 سال کی نمازیں پڑھ کر اپنے باپ کو دوں گا؟ انسان کی زندگی بہت معمولی ہے, اس کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں. وہ اپنی جوانی پر چاہے جتنا اقرار ہے, چاہے جتنا ادھر ادھر اپنے اپنا منہ مار لے, لیکن میں پرسوں بھی عرض کیا تھا, مجھے یاد آتا ہے کہ وہ اتنا کمزور ہے وہ اپنا آخری حسن بھی خود نہیں کر سکتا ہے. قرآن کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا, انسان کو کمزور پیدا کیا گیا, مگر کمزور ہو کر بھی زمین پر لاکھ بار کے اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا تو بے وقوفی ہے. طوفان منہ لانے سے کیا فائدہ ہے, چشم دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.